ชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์.com จำกัดสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงแห่งความดีนะคะโดยมีท่านอาจารย์รัศมีอินทศระแล้วก็ดิฉันจุตราพรเหมือนประสิทธิ์เวชนะคะนำเสนอสิ่งต่างๆนะคะจากหนังสือชุดทางแห่งความดีพร้อมด้วยมีธรรมทัศนะที่น่าสนใจจากอาจารย์รัศมีอินทศระด้วยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ยกประเด็นกันแล้วนะคะว่าชื่อของคนเรานั้นนะคะถ้าหากว่ามีตัวตนอยู่ภายในมากๆมีอัตราอยู่สูงนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าถูกความทุกข์เบียดเบียนแล้วก็บีบคั้นได้ง่ายเพราะว่ามีตัวให้กระทบเรามาฆ่าตัวตนดีกว่าที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะอาจารย์คะ จริง ค่ะ จริง ค่ะ นี่น้องพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะ ค ่ ะ ท่านแต่งอุทานว่าสุดท้ายท่านบอกว่าการถอนอัตมิภาณะออกจะได้เป็นความสุขจริงแท้แห่งถอนอัตมิมานะก็คือความไม่มีตัวตน ค่ะ ความไม่มีตัวตนนั่นเป็นวรรคสุดท้ายที่ท่านเป็นอุทานออกมาตอนตรัสรู้ใหม่ๆ ค่ะ ทีนี้คนเรานี่มันมีตัวตนกันเยอะคือภาษาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าตาสูง ตาสูง มีอีโกอิสติก tendency ค ่ ะ อัตมิมานะอัตมิมานะปมเคือง ปมเคือง ปมเคือง ค่ะ ก็เรียกคอมเพล็กซ์ อาจารย์คะแล้วการมีตัวตนกับการเคารพตนเองนั้นแตกต่างกันไหมคะ ไม่เหมือนกัน ค่ะ การเคารพตนเองนี่มันอยู่ที่พอดีว่ารู้จักเคารพตนเองรู้จักเคารพผู้อื่นรู้จักให้เกียรติตนเองรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ค่ะ มันจะอยู่ในระดับพอดีอะน้อง ค ่ ะ แต่ถ้ามีตัวตนมีอัตตาสูงนี่คือว่าถือตัวถือตนมีปมเคืองดูถูกคนอื่นมันเป็นไปทำนองนั้น ค่ะ เป็นไปทำนองนั้น แล้วอย่างคนที่บอกว่าเราทุกคนจะต้องมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะอาจารย์คะ โอ้ยอันนั้นเป็นคำสอนโลกที่มันไม่เป็นไปเพื่อความสงบต่างคนต่างก็ยิงในศักดิ์ศรีของกันและกันแล้วก็เอาความยิงในศักดิ์ศรีมาปะทะกัน แบบว่าฆ่าได้แต่ยามไม่ได ้นี่คำเนี้ยแต่กี้อ่ะ ไม่ออก ค่ ะ ที่อาจารย์นึกไม่ออกคำเนี้ย ค ่ ะ ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้หรือว่าเป็นอาจารย์จะพูดให้กลับกันนะยามได้แต่อย่าฆ่า เก็บชีวิตเอาไว้ทำประโยชน ์ยามได้ย้ำไปเถอะย้ำได้เท่าไหร่ก็ย้ำไปเถอะแต่ขออย่าฆ่าฆ่านี่มันเป็นผลเสียทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ฆ่าและฝ่ายที่ถูกฆ่าใช่ไหม ค ่ ะ ฝ่ายที่ถูกฆ่าก็ เป็นกรรม ก็เจ็บปวดแล้วก็ตายไปโดยที่ยังไม่ควรจะตาย ค่ะ แล้วฝ่ายที่ฆ่าก็เป็นเวรเป็นกรรมทำบาปทำกรรมก็ย้ำได้ก็ย้ำไปคำย้ำนี่เป็นเพื่อเราคิดอ่ะ เราไปเจ็บปวดกับคำสมมติ เราไปเจ็บปวดกับความคิดของเราเอง ค ่ ะ แล้วว่าเจ็บเพราะคิดถ้าไม่คิดก็ไม่เจ็บไอ้ความเจ็บนี่มันมีอยู่บางทีก็มันเจ็บจริงอ่ะเช่นว่าเขาเอามีดมาแทงเรามันก็เจ็บจริงใช่ไหม ค่ะ มันเจ็บที่ร่างกาย แต่เจ็บใจนี่เจ็บหลอกๆแล้วค่ะ แต่ว่าคำพูดของคนอะไรต่างๆเนี่ยมันเจ็บเพราะคิด ค ่ ะ ถ้าไม่คิดมันก็ไม่เจ็บหรอก ค่ะ มันเป็นแต่ลมๆแรงๆลมปากอ่ะ เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาที่เรากำลังยุ่งๆอยู่ใครก็ด่าเราไม่ทันได้ยินเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะ นั้นเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไร what is reality what is thought อ ะไรเป็นความจริงอะไรเป็นเพียงความคิดมันเป็นเมียซอสเพียงแต่ความคิดของเราเท่านั้น ค่ะเมียซอส เป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้น เป็นเงา ค่ะก แล้วพอเราหยุดคิดมันก็ไม่ทุกข์หยุดคิดมันก็ไม่เจ็บ ค่ะดังนั้นผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายให้ลองฝึกหยุดคิดดีไหมคะอาจารย์คะ คืออย่าไปคิดถึงเรื่องนั้น ค่ะ เรื่องอะไรที่เป็นเหตุให้เราคิดจะฆ่าตัวตายก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้น ค ่ ะ เปลี่ยนใจไปคิดถึงเรื่องอื่นก็เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์นะ ค่ะ เปลี่ยนอารมณ์คือไม่หมกมุ่นกับเรื่องที่จะทำให้ฆ่าตัวตาย ค่ะอาจารย์ขาบางคนเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะการเก็บตัวอยู่ลำพังคนเดียวนานๆนี่นะคะมันเศร้าซึมลึกอะค่ะเคยมีเพื่อนหลายๆคนเวลาที่เขาเก็บตัวอยู่คนเดียวนานๆแล้วไม่ได้ออกไปสังคมเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะบ่นเหมือนกันบางทีมันมีแวบๆคิดเหมือนกัน นั่นอยู่ที่เราพอใจนะน้อง ค่ะ ถ้าคนที่พอใจในวิเวกการได้อยู่คนเดียวก็เป็นลาภของเขา เป็นความสุขค่ะ แต่ถ้าคนไม่พอใจในวิเวกไม่พอใจในความเงียบไม่พอใจในการอยู่คนเดียว ค่ะ มันก็ไม่เป็นสุขมันก็เศร้าเศร้า ภายในเขาต้องซ่อนแรงปรารถนาบางอย่างเอาไว้แล้วไม่สมใจใช่ไหมคะ จะตกลงมันอยู่ที่ความคิดของเราอีกแล้ว ค่ะ แต่ถ้าเราพอใจที่จะอยู่บางเห็นน้องๆเห็นไหมบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยบอกคุณไปคุณออกไปฉันอยากอยู่คนเดียว ค่ะ บางทีฉันอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่ง ค่ะ มันมีบางคราวที่เราอยากอยู่คนเดียวถ้าใครมากวนเรามายุ่งมาชวนอะไรก็ไม่ชอบ จุกจิกจุกจิก เพราะฉะนั้นความถ้าเราชอบในการอยู่คนเดียวการได้อยู่คนเดียวมันก็เป็นลาภของเราแน่นอนที่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าเราจิตใจนี่มันเป็นของแปลกน้องคือหมุนนิดหนึ่งก็ดีหมุนไปนิดหนึ่งก็ไม่ดี ค่ะ แต่ที่เขาเรียกก็เหมือนพลิกขวามืออ่ะ ค ่ ะ หมุนนิดหนึ่งก็ดีหมุนนิดหนึ่งก็ไม่ดี ค ่ ะ เราหมุนไปในทางที่ดี อ ยากให้อ่านเรื่องสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะ อาจารย์เขียนไว้ยาวเชียว มี แต่ว่าความคิดเป็นนะ ค ่ ะ แล้วมาลังกับป่า อยู่ในเล่มเรื่อง อยู่ในเรื่องหลักคำสอนสำคัญในพุทธศาสนาพุทธปราชญ์เถรวาทตอนนี้พูดถึงมรรคในองค์แปดนะฮะ ค่ะ ก็จะพูดถึงธรรมาลังกับป่ายาวมากยาวมายกสุภาษิตของพระพุทธเจ้าบางของพลังบางของนักปราชญ์ต่างๆมาให้เห็นความสำคัญของความคิดว่าคนเราเนี่ยความคิดสำคัญอย่างไรคนส่วนมากคิดว่าเราอยู่ในโลกของวัตถุแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในโลกของความคิด ค่ะ เราคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้งวันเนี่ย ชอบภาพเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่วัดค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพชีวิตเราสอนกันเราพูดกันเรื่องของชีวิตทำให้เรามีปัญญาโปร่งเข้าใจชีวิตกันมากขึ้น อย่างตอนที่เคยขอบทความของอาจารย์เรื่องธรรมะสำหรับวัยชรามาลงในหนังสือพิมพ์ราชการรายวันนะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะรู้สึกว่าก็รู้สึกผ่านตาเหมือนกันกับวิธีคิดให้เป็นนะคะค่ะแล้วรู้สึกว่าอ๋อใช่เลยเพราะว่าเราคิดไม่เป็นเราถึงได้ทุกข์แล้วก็ดิ้นรนขลุกขลักหาความสงบไม่ได้แต่ถ้าคิดเป็นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรารับมือกับมันไม่ได้เลยค่ะ ไม่มีอะไรเป็นทุกข์มากนักหรอกนอกจากเราคิดว่ามันทุกข์อ ยากจะให้ท่านฟังหาเวลานะคะค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนี่นะคะตักตวงใส่ตัวแล้วเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยที่จะเห็นคุณค่ากับการมีชีวิตอยู่ต่อไปและจะสนุกกับมันค ่ ะ ก็มีเรื่องนึงอ่ะน้องที่น้องก็มีนะ เ พื่อความสุขใจอ่ ะแล้วมีดีมากเลย บอกให้เ คลีย ร์ไว้ว่าทำไงเราถึงจะมีความสุขใจคิดอย่างไร แล้วนี้มีเรื่องตลกค่ะอาจารย์จะเล่าให้ฟังคือน้องได้หนังสือมาน้องก็จะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวอ่านรอบนึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาสถานที่เอาหนังสือไปวางเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดระยะหลังนี้ก็จะชอบไปฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีนนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์หลีกวัตต้องซึ่งก็เป็นแพทย์ที่รักษาโจเอิญไหลมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสามเหล่าทัพช่วยรักษาทหารที่ติดยาเสพติดค่ะ แล้วเราก็เห็นว่าโอ้วันหนึ่งคนไข้60-100คนนี่นะคะไปนอนฝังเข็มกันท่านก็จะให้คนไข้พักผ่อนประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราก็เสียดายว่าโอ้บางคนเขานอนลืมตาเขาคิดวนไปวนมาเรื่องความทุกข์ความเจ็บความป่วยความวุ่นวายบางคนก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้จิ๊บๆชุบๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยหาวิธีขอหมอนะคะบอกว่าคุณหมอคะพอที่จะมีที่สำหรับวางชั้นหนังสือมั้ยคะหนูเองมีหนังสือเยอะแยะเลยค่ะที่จะเป็นประโยชน์เพราะคุณหมอเองก็เป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็ชอบให้คนอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาหาความรู้คุณหมอก็เลยอนุมัติให้เป็นมุมเล็กๆนะคะแต่ก็พอวางหนังสือได้2ชั้นคือ2หิ้งนะคะแต่ว่าหิ้งนึงก็ประมาณ 3-4 ชั้นก็เอาหนังสือของอาจารย์ที่ได้มาทั้งหมดไปวางเสริมเอาไว้ก็อย่างเงี้ยอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะคะโอ้โหหลังจากนั้นหนังสือแทบจะแบบว่าโล่งชั้นเลยค่ะอาจารย์เต็มๆนี่นะคะเพราะว่าพอคนเขาอ่านแล้วอ่านไม่จบก็ขอยืมกลับบ้าน เราก็เลยว่าชอบจังเลยก็จะมีคนมาถามหาหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเอาไปเสริมก็เลยว่าคุณค่าของชีวิตเราเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้แต่เราต้องจัดนำเสนอนะคะ ใช่ดีแล้วได้บุญไว้ต่อ ค่ะพอเราทำก็มีคนอื่นเอามาวางบ้างที่นั่นก็เลยเป็นที่รวมเหมือนห้องสมุดย่อยแต่แขกเดินก็พักผ่อนไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีอีกทางหนึ่ง ค่ ะแล้วมีความเห็นมีทางเห็นความดีเรื่องถัดไปนะคะจันคะค่ะก็คงจะใช้เวลาอ่านไม่มากนะเพราะว่ามีอยู่ประมาณ2หน้าเองค่ะ ได้ ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารค่ะ ได้ค่ะ ต้องอ่านนะคะผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารจากเล่มที่1หน้า347ภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมารแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นอธิบายความที่ว่ากายนี้เปรียบด้วยฟองน้ำนั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ำตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะว่าเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สำหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคำว่าพวงดอกไม้ของมารนั้นหมายถึงวัฏฏะในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมารเพราะคอยล่อให้คนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลกข้อที่ว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกด้วยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมคราชมานพว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอัสมิมานะว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอหังกามะมังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อไม่ให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่งก็จะกลายเป็นตอนในวัฏสงสารไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้เลยพระศาสดาทรงแสดงเทศนานี้ขณะประทับอยู่ที่สาวัตถีทรงปรารภพระเถระผู้เจริญมะลีจิกรรมฐานมีเรื่องย่อดังนี้ กอบเรื่องพระเถระผู้เจริญมารีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจะทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่อย่างไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันต์ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมารีจิตกรรมฐานหรือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุจมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัตภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอชิรวดีนั่งในที่ร่มริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่งเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบแล้วก็แตกไปถ้าได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแลทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตัดพระคาถาดังที่กล่าวเป็นนัยยะเมื่อสักครู่นั่นก็คือทางแห่งความดีนะคะเรื่องผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารจากหนังสือทางความดีเล่มแรกนะคะอยู่ที่หน้า347ค่ะอาจารย์คะทางความดีเรื่องนี้ประทับใจมากเลยค่ะ แ สดงว่าภิกษุรูปนี้ก็เป็นผู้ที่มีปัญญา ใช่ครับ ค่ะพิจารณาสิ่งรอบกายก็เห็นเป็นธรรมะแล้วก็แทงตลอดได้เข้าใจชีวิตได้ในระดับหนึ่งเราอ่านแล้วเราก็ชื่นชมในปัญญาของท่านและพลอยทำให้เรานั้นมีฐานแห่งความสงบเกิดขึ้นในใจด้วยนะคะ คือว่าคนตลาดนี่หาครูได้รอบตัว ค่ะ อะไรอะไรก็เป็นครูได้ทั้งนั้นพยับแดดเอ่ยฟองน้ำเอ่ยเป็นครูได้ทั้งนั้นแล้วก ็สัมผัสถึงความรักอันเมตตาบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยอะค่ะขณะที่ท่านประทับอยู่ที่คันธกุฎีทอดพระเนตรเห็นพระเถระก็พูดให้กำลังใจแล้วก็คอยแนะนำสั่งสอนเปรียบเสมือนกับครูที่ทำงานอยู่ทุกเวลา ใช่ครับ ค่ะตรงนี้นะคะคือทำให้นึกถึงคำพูดดีๆของใครหลายๆคนที่บางครั้งเรามีโมหะครอบงำจิตแล้วก็มีความโกรธครอบงำอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งทำให้เราวินิจฉัยเสียนะคะเราจะมักไปโทษคนนั้นคนนี้อย่างตอนที่ปวดฟันแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็ใช้เครื่องมือเหมือนกับว่ากรอฟันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเจ็บแล้วก็บอกหมอคนนี้มือหนักแล้วก็ไปบ่นให้กับหมออีกคนหนึ่งฟังหมอบอกว่าความจริงอ่ะมือหมอไม่ได้หนักแต่เครื่องมันหนัก เ ราก็เลยไปคิดว่าอ๋อนี่ไงเราเป็นเหยื่อของมารไปซะแล้วเมื่อกี้นี้แพ้อกุศลทำไมคิดโทษตัวตนบุคคลคนอื่นล่ะเราไม่โทษเหตุการณ์ที่มันเป็นไปเราไปผูกโกรธกับคนที่เป็นตัวตนเราเองนั่นแหละมีตัวตนที่ไม่ดีเลยไปใส่โทษโกรธเขา จริงๆเพราะฟันเราปวดทั้งนั้น ค่ะ ฟันเราไม่ปวดเราก็ไม่ต้องไปหาหมอฟันไม่ต้องโดนเครื่องมือ ใช่ค่ะดูในเรื่องของเหตุปัจจัยค่ะปัญญาน้อยอาจารย์ต้องเพิ่ม ต้นตอมันจริงๆคือว่าเราปวดฟัน ค ่ ะ แล้วคนที่มีความรักแน่นอนมีความรักแล้วก็พอคนอื่นเขาถอยห่างออกไปไม่รักหรืออะไรเนี่ยนะก็ไปโทษคนที่เขาไม่รักนั่นนะว่าเขาอย่างนั้นเขายัง ไม่ฉลาดเลยเราออกดี แต่ว่าน้อยคนที่จะหันมาเล่นงานเราความรักว่าอันนี้ก็เพราะความรักต่างหากแล้วไม่ใช่เพราะเขาหรอกเพราะความรักในใจเราเนี่ยถ้าเราไม่รักมันก็ไม่มีปัญหาคนอื่นที่เขาห่างจากเราถอยไปจากเราก็ไม่เห็นเราเดือดร้อนอะไรนี ่บางทีเราก็แอบไปรักคนดีนะคะอาจารย์คะแต่ว่ารักแบบไม่ใช่รักแบบชู้สาวนะคะคือปลื้มในความดีของเขาอะไรแบบนี้นะคะ ต่แล้วก็ได้ฉุดคิดว่าเออความรักมันเป็นของขมที่มีหนามนะเราอย่าเผยแบบไหลลื่นเพลิดเพลินไปกับมันเดี๋ยวตัวปรุงแต่งมันจะเข้ามาเสริมก็เลยได้สตินะคะว่าพิจารณาความดีแล้วชื่นชมในสิ่งนั้นก็พอละอย่าไปหลวมตัวรัก เดี๋ยวมันจะเลยเกลียดแดง ใช่ค่ะอย่าเผลอถ้าต้องมีสติกำกับอยู ่เพราะว่าความรักนี่มันเป็นภาพติดใกล้ของเมตตา ค่ะ ภาพติดใกล้ของเมตตาเมตตาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับความรักไปนิดเดียวไปอีกนิดเดียวมันจะเป็นความรักแต่ถ้าเผื่อไปในสิ่งนั้นก็จะเป็นเมตตาเป็นภาพติดใกล้ ค ่ ะ เอาเวลายัง เหลือได้2นาทีเองค่ะท่าน สองนาที ค่ะสองนาที นี่ความโกรธความพยาบาทนี่มันเป็นภาพติดใกล้ถือว่าเป็นของที่เมตตาจะต้องทำลาย ค่ะ แต่ถ้าภาพติดใกล้แต่ภาพติดใกล้นี่มันเป็นภาพติดที่แข็งเร้นไปซ้อนเร้นอยู ่ค ่ ะ สังมุทิตาเหมือนกันนะน้องมุทิตานี่ภาพติดใกล้ก็คือความยินดีเกินไป มุ ทิตาพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีใช่ไหม ค่ะ แต่ถ้ายินดีเกินไปมันจะกลายเป็นภาพติดแต่มันเป็นภาพติดใกล้ ค ่ ะ เราจะเห็นว่าคนที่ไปกินเหล้าเมายาในงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะ ฮะ ไปแสดงความยินดี เกินไป เกินไป ค่ะ แล้วก็ออกมาก็เมาแล้วก็ขับรถชนกันมั่งอะไรกัน ค่ะดังนั้นรู้สึกว่าเป็นเคล็ดสำคัญที่เราจะต้องพยายามประคับประคองความพอดีให้อยู่ในใจเสมอใช่ไหม จะต้องรู้นะครับว่าอะไรมันเป็นค่าสิทธิ์ใกล้อะไรเป็นค่าสิทธิ์ใกล ้ค ่ ะ เขาท่านสิ่งที่ท่านต้องการจริงคือให้มีมุทิตาเพื่อทำลายความริษยาแต่ที่นี่บางทีเขาไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของมันก็เลยมามุทิตาหรือยินดีเกินไปก็เลยเป็นข้าศึกที่ซ่อนเร้นอยู ่ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้แง่คิดมุมมองจากธรรมทัศนะของอาจารย์วสินทร์ อินทสระนะคะแล้วก็แนวทางแห่งความดีซึ่งได้ถ่ายทอดมาจากพระพุทธวจนะแล้วก็พุทธภาษิตมากมายทีเดียวค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะคะคราวหน้าจะมีเรื่องสวนดอกไม้คือกามคุณมาเสนอนะคะ ค่ ะติดตามรับฟังค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ